Polskie Radio Białystok. Zapraszamy do wysłuchania audycji w języku białoruskim. Pod znakiem Pachoni. Dla mikrofona Michaś Ściepaniuk, witaju pieradaczy pod znakiem Pachoni. Gośćmi naszej sioniecznej sustreczy buduć spadarynia Mirosława Antanowicz z Garadka, jaka je ad niekalkich gadów zajmaje ca wyszyłkaj i sierot swoich pracał maje mi żyńszymi wyszytuju kryżykom karcinu hołd pruski. A tak sama ajciec Andrzej Krot, grekokatolicki światar z Garodni, jaki rozkaże pra unijacku i supołku u chetym horadzie. Na pacza tak jednak ważna ja informacja. U piatnicu usuwiezi z translacji matcza białostockiej Jagiellonii, pieradacza pad znakam pachoni prachuczyć na hadzinu raniej. Sustrakałem się z wami u 18.30. A zaraz pierwszy gość naszej pieradaczy. Jak sama choworyć, wykorzystowuje je każdą wolną chwilinku, kab zajmatca wyszyłkaj. Spadarynia Mirosława Antanowicz z Garadka wyszywaje nie tylko narodne uzory, ale i wiadome jak karciny dy ikony. Запитали ми у яе, адкуль зацікаўленне вышыўкай. Мая прыгода зачалася ад таго, як пайшла на пенсію. Пайшла на пенсію, ну трэба чымсь занімацца, каб хутчэй час пералецеў. Спачатку я вышывала маленькія абразкі, кветочкі. Вельмі люблю кветкі, польскія кветкі, макі, ружа, тулипаны. Ўсё, маю вышытых многа кветкаў польскіх. Потым сабе падумала, я гэта нашыю вельмі, вельмі многа. Давай вышываць я большыя абразы. Такія абразы вышывала, як голд прускі вышыла крыжыкам. Астатнюю вечэру вышыла сянакосы, каторыя маюць 67 тысяч крыжыкаў. То колькі часу такое займае зрабіць? Такое займае з 3 месяцы. Зімой, летам то больш, але першае важне вышываю зімою. І это 3 месяцы. Цяпер вышыла для сына новую хату ікону. Я пастанавіла, што цяпер ще вышыю ікону да церквы. Уже я її вышыла. Ну, трэба толькі цяпер аправіць її. Уже як аправлю, то не знаю, може на ўшпенне. Так думаю, уже спрезентую да церквы файну велькую ікону. А як знаходзіць натхненне да гэтага, каб вышываць? Кажаце, голд прускі, кажаце, кветкі? Гэта папросту так, як наркотик. Я нават прыйду з церквы, та хоч трошачкі, хоч гадзіна, хоч гэта і мушу павышываць. А як натхненне? Адкуль тэмы знаходзіць? Цяпер є много кніжкаў. У гэтых кніжках усе такія розныя знімкі. І цяпер номер нічей, усё. І я ведлю гэта вышываю. Вы вышылі таксама строі для капелі хутар з гарадка. Раскажыце, як гэта было? Бо я рабіла выставу у нас у гарадку. То было наше 15-летие, бо я співаю у осеннім лісцю, і у нас було 15-летие повстання гэтого зесполу. І я тоді зробила виставу «Мальований іглу і нітку». Мені тут помогла Марися Мєлєшко, і я дала до вистави 60 взорів, 60 знімків. Ну і директор каже, «Жалі, що ти така спритна, а ти та вишій строї». Ну і мені принесли ручника, той ручник, може повоєнний, може передвоєнний. Але подлавський, але городоцький. Ну, правдоподобні, я докладно не знаю, бо той ручник принесли. І я ведлю того строю, нанесла на папір, потім нанесла на канву, і ну я їм вишила по манкечі, тут перед. Ну і почала вишивати стійки. Ну, щось не вийшло мені там з цими стійками. Наразі мусимо ще попрацювати. Але ось це вельми пригожа, що вишивається строї народні у узорах тут адсюль, а не ніде там привижених, скажімо, з Мінську. Ні, чи з Білорусі, чи з Коль. Гетий ручник, правдоподобно, був вишитий у нас тут такий у городку, який вже бабка вже не живе. Бо то так було відомо, що то вже старенький, такий вже моцно знищений той ручник. А які риси треба мати, апроч таленту, каб вишивати, каб добре вишивати? Просто велике терпіння, бо то нітки зав'язуються, та треба спороти, часами не виходить. І трохи таленту у руках. Акурат 4 роки тому були режисери з Білорусі, і які награли фільм «Карані». І цей фільм я маю у ролі головної я, бо я походжу з Міляшков. Ми поїхали у Міляшки, тоді Міра була лучша. Ми поїхали у Міляшки, і я показала, як ми колись жили, як там наші дяди, як баби. Говорила Мирослава Антонович. А уже про хвилину поговорим про гарадзінських грекокатолікоў. Ой, да посадили груша школу, ой, да на тебя хотя гэтая супольнасць у гародні лічыць усяго каля 100 вернікаў, на багаслужбах сустракаюцца рэгулярна. Гаворка ідзе пра грэка-каталіцкую супольнасць. Як выглядае штодзённае функцыянаванне гэтай канфесіі ў гародні? Пра гэта запыталі мы ў грэка-каталіцкага святара Андрэя Крота. Дзесьці каля 100 чалавек гэта такія людзі, якія рэгулярна падтрымліваюць кантакт з царквою. У нядзелю збіраецца 20-30 чалавек. Гэта шмат, гэта не шмат, як на магчымасці вашай царквы. Я думаю, што магло бы быць і болей, але гэта таксама людзі, якія патрабуюць душпастырскай апекі, тыя людзі, якія патрабуюць клопату, удзелу святара ў іх жыцці. Апрача таго, парафіяльнае жыццё гэта не адзіная форма нашага жыцця. Мы займаемся і дабрачыннай дзейнасцю. У нас ёсць група валанцёраў, не толькі нашых парафіянаў, таксама рыма-каталікоў праваслаўных, якія апякуюцца дзеткамі ў рэабілітацыйным цэнтры. Вось. Ну, а апрача таго, ну, штодзённыя клопаты парафіяльныя, служэнне літургіі і іншыя справы. Людзям з Падляшча грэка-каталіцкая царква асацыюецца з уніяй, уберашчы і з людзьмі, якія ад гэтага часу ёсць у гэтым веравызнанні, у гэтай рэлігіі. Як ёсць з вашымі вернікамі? Бо ведаю, што на Беларусі шмат людзей свядома выбірае гэтую канфесію. Ну, значная частка маіх вернікаў гэта тыя людзі, якія прынялі хрост дзесьці можа ў 90-е годы менавіта ў гэтай царкве. Таксама ёсць частка тых людзей, якія былі калісьці ахрышчаныя, магчыма, ў праваслаўнай царкве, часцей у праваслаўнай царкве, часамі ў рыма-каталіцкім касцёле, але якія маюць свае карэнні, магчыма, праваслаўныя, і якія практыкуюць проста ў нашай царкве, якія па розных прычынах прыйшлі і вось засталіся ў нашай супольнасці. Якія гэта прычыны? Часцей за ўсё гэта была беларуская мова. У той час, калі наша царква заставалася адзінай, якая служыла набажэнству на беларускай мове. Але таксама ёсць іншыя прычыны гэта. Ну, проста пошук Бога прывёў іх, напрыклад, да святара, да майго папярэдніка, айца Віктара Данілава. Вось ягоны духоўны прыклад, духоўная апека прывялі людзей вось менавіта да нашай супольнасці. Магчыма, якісьці іншыя прычыны. Вось, але ну гэта хутчэй за ўсё дзве такія асноўныя. Якія ў вас найбольшыя цяжкасці? Бо вядома, калі царква не ёсць гэтай дамінуючай, заўсёды паяўляюцца нейкія цяжкасці. Я думаю, што найбольшыя цяжкасці гэта тое, што наша царква не мае традыцыі, якая была знішчаная ў свой час яшчэ там у царскія часы, у часы Расійскай імперыі, потым у савецкія часы. І тыя вернікі, якія прыходзяць у царкву, яны з дзяцінства часцей былі не навучаныя царкоўнаму рэлігійнаму жыццю. Вось. І таму, ну, гэта як бы іх свядомы выбар, гэта іх такое духовное открыццё. Але ну, гэта таксама праяўляецца ў меншай дысцыпліне царкоўнай, у меншай такой, не ведаю, адданасці царкве. Хаця, ну, гэта нельга сказаць, што это на 100% усе вернікі, таму што я наадварот, можа быць, часцей здзіўляюся веры тых людзей, якія, ну, не гледзячы на ўсе цяжкасці, бытавыя цяжкасці таксама, матэрыяльныя такія. Я здзіўляюся веры гэтых людзей, якія, не гледзячы на тое, што ну, гэта прыносіць ім такія цяжкасці, яны там штонядзелю, напрыклад, прыходзяць у царкву маліцца на набажэнства. Цяжка тут пазбегнуць асацыяцыі з першымі хрысціянамі. Да, мне часамі таксама цяжка пазбегнуць асацыяцыі з першымі хрысціянамі. Я часта люблю паўтараць сваім вернікам, калі мы чытаем, напрыклад, канцы апостальскіх лістоў, дзе апостал Павел піша там, значыць, прывітайце там Гая, прывітайце Крыспа, Акілу і Прыскілу, і там і іншых хрысціянаў называе па імёнах. Я кажу, што таксама і мы можам увогуле не толькі гарадзенская супольнасць, але грэка-каталіцкая царква, ну, ведаем шмат вернікаў з розных парафій і перажываем такі этап, калі вось у тых умовах, у якіх мы ёсць, мы павінны кансалідавацца, сабрацца з сіламі дзеля таго, каб ужо ўзяцца за такую больш грунтоўную будоўлю храма. Нашым госцем быў айчэц Андрэй Крот. Пакуль развітаемся, яшчэ некалькі інфармацыяў. Калектывы, між іншымі, з Польшчы, Расіі, Сербіі ды Беларусі выступяць заўтра ў Бельску-Падласкім у рамках фестывалю «Падласкія сустрэчы». Пачатак канцэртаў у 17:30. 2 жніўня вядомыя беларускія гурты з Падляшча ды Беларусі зайграюць на прымацкай бяседзе. Гледачоў чакае шмат атракцыёнаў, у тым ліку вядома музыка, але таксама конкурсы ды феерверкі. 3 жніўня ў Нараўцы адбудзецца беларускі народны фэст. У 18 гадзін зайграюць беларускія калектывы з Падляшча. Беларускую музыку будуць маглі паслухаць жыхары Шчытоў таксама ў бліжэйшую нядзелю. У 15 гадзін у Цэнтры адукацыі і прамоцыі беларускай культуры пачнецца фэст з цыклю «І там жывуць людзі». Выступяць, вядома, беларускія калектывы. А сёння за супольна праведзены час дзякуе ўжо Міхась Шчэпанюк. Заўтра у тую самую пару сустранецца з вамі Анна Пятроўская. Да сустрэчы і пакуль! Тільки в'ятимо